इस अर्ज़े دس پہ اترا کے نہ چل اتنا آداب ارے کچھ تو پہچان مدینے کے آداب ارے کچھ تو پہچان مدینے کے اور شعر دیکھیے احرام زیارت کا تو باندھ دے پہلے احرام زیارت کا آسان مدینے کے کیا خواہش ہے دیکھیے کہ آ جاؤں کسی صورت نسبت کے تسلسل میں نسبت کے تسلسل میں درباہی مجھے رکھنے دربان مدینے کے درباہی مجھے رکھنے دربان مدینے کے سے اس فکر میں بیٹھے ہیں مہمان مدینے کے اس فکر میں بیٹھے ہیں مہمان یا رب میں پہنچوں در رحمت پر یا رب رب رب کسی ہیلے سے پہنچوں در رحمت پر مر جاؤں ارمان مدینے کے لے کر نہ مر جاؤں ارمان مدینے کے کچھ پاس نہ ہو جس کو کچھ پاس نہ ہو جس کو آداب رسالت کا اس شخص سے افضل ہے حیوان مدینے کے اس شخص سے افضل ہے حیوان مدینے کے حاضر کے نصیر آقا حاضر کے نصیر آقا کچھ بھیک عنایت ہو کچھ بھیک عنایت ہو صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے کے صدقے تیرے گنبد پر قربان مدینے